Thank you.

to adi hu weka wala warudnyu wala warudnyu tunawa omba wazazi msi walazi mishe sana lazimishe sana doa uwa na baraka wenyewe wakipendana wenyewe wakipendana jambo kubwa kwa wazazi mjiepushe na lawama unalo lazimisha ukubali la kulifanya wana unalo lazimisha ukubali la kulifanya wana ni haki kuwaridhisha watoto kwetu zamana haki kuwaridhisha watoto kwetu dhamana doa huwa maisha doa huwa maisha doa huwa maisha doa huwa maisha Thank you.